Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 3-miesięczny areszt dla Marka M., znanego handlarza roszczeniami do stołecznych nieruchomości. Darmowa komunikacja i ulgi dla osób niepełnosprawnych bez względu na wiek. Tak będzie w Radomiu. Powstańcy chcą pomnika generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego. Wkrótce ma się zacząć publiczna zbiórka na ten cel. Kolekcjoner warszawskich nieruchomości Marek M. zostanie za kratami. Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w stolicy. Prokuratura postawiła mężczyźnie 3 zarzuty, m.in. oszustwa i przywłaszczenia mienia. Chodzi o 2 nieruchomości warte ponad 11 milionów złotych. Markowi M. grozi do 10 lat więzienia. Radom jest pierwszym miastem w Polsce, które będzie wspierało rodziny z osobami niepełnosprawnymi bez względu na ich wiek. Władze samorządowe zdecydowały o wprowadzeniu tzw. karty N, która zapewni darmowy przejazd komunikacją miejską, a także wiele ulg, na przykład do muzeów, ale także w sklepach medycznych, spożywczych czy rowerowych. To jest bardzo duże wsparcie, mówi Aneta Stańczyk z Inicjatywy Ogólnopolskiej Chcemy Całego Życia. Koszty funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną są niewspółmiernie wysokie do tych, które nam się wydaje. Dlatego też samo funkcjonowanie, wprowadzenie karty N i całego szeregu zniżek dla nas są tak naprawdę elementem chyba najistotniejszym. Samorządowcy nie mieli wątpliwości. Decyzję podjęli jednomyślnie. Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Wsłuchaliśmy się w to, co mówią przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzice osób niepełnosprawnych, które mówią: tak, ale moje dziecko ma 30 lat, a wymaga stałej opieki, a już w żaden sposób w tej opiece nie jesteśmy odciążeni. Nowe przepisy mają wejść w życie już od poniedziałku. Pomnik generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego powinien stanąć w Warszawie, uważają powstańcy. Chcieliby go odsłonić za rok, 1 sierpnia, w parku Rydza Śmigłego. Trzeba uczcić tego, który ryzykował życiem za naszą ojczyznę, mówi Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Warszawskich. Postać pana generała zasługuje na upamiętnienie, gdyż to była postać naprawdę wybitna, ale także trzeba następnym pokoleniom Polaków poprzez takie wydarzenia, poprzez takie upamiętnienia mówić o rzeczach najważniejszych. I taki pomnik mówi o rzeczach najważniejszych, o poświęceniu dla ojczyzny. We wrześniu ruszy załatwienie formalności, czyli starania o zgodę ratusza i radnych Warszawy. Koszty budowy pomnika będą znane za kilka miesięcy. Pieniądze mają pochodzić z publicznej zbiórki. Zmarły 3 sierpnia generał Zbigniew Ścibor-Rylski przez wiele lat był prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Wśród kombatantów cieszył się ogromnym autorytetem. W ubiegłym roku do Warszawy przyjechało prawie 26 milionów turystów, wynika z raportu Turystyka w Warszawie 2017. O szczegółach mówi Maria Szicht ze Stołecznego Biura Turystyki. Mamy prawie 10 milionów turystów, którzy do nas przyjechali i 16 milionów przyjazdów jednodniowych. A wśród zagranicznych turystów najwięcej jest Niemców. Zawsze liderem były Niemcy, ale w tym roku na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone, na trzecim mamy Wielką Brytanię, no i potem Francję. To, co jest ciekawe do zauważenia, to są osoby z Ukrainy. Mamy prawie 6% całej puli turystów zagranicznych, to są osoby z Ukrainy. Zagraniczni turyści wydają w Warszawie średnio 1600 zł. 4 razy mniej wydają turyści krajowi. Odwiedzający chwalą stolicę Polski za to, że jest nowoczesna, a jednocześnie ma dużo terenów zielonych. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu i tam też możliwe burze, ale tam będzie najcieplej, bo nawet 21 stopni w większości regionów od 16 do 19. Jutro niemal wszędzie może popadać i zagrzmieć. Lokalnie grad i bardzo silny wiatr do 90 km na godzinę. Gorąco do 31 stopni, chłodniej tylko na krańcach zachodnich i północno-zachodnich od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi, a na Automoto jest 600 tysięcy ogłoszeń z samochodami, motocyklami, maszynami rolniczymi i częściami. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal.

drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczął Travis Scott ze swoim utworem pochodzącym z najnowszej płyty. Teraz niedaleka przeszłość, ale jednak i artystka, która nazywa się Holly Herndon na naszej antenie. Wieczna eksperymentatorka tutaj w wydaniu bardziej elektronicznym, bo często jej utwory są zbudowane po prostu wokół głosów. W pierwszej godzinie prezentowałam dwa nagrania duetu Oxford Drama, a teraz chciałam przypomnieć ciekawą współpracę, do której doszło już dosyć dawno temu. Dwa zespoły wymieniły się swoimi umiejętnościami. Zespół Oxford Drama zremiksował nagranie zespołu Ja, no i zespół Ja odwdzięczył się duetowi Oxford Drama swoim remiksem. Zaprezentuję ten, w którym Oxford Drama remiksują, a oryginał dostarcza grupa Ja. Nagranie Iwo, zespołu Ja, 3A i wykrzyknik w remiksie duetu Oxford Drama. Oxford Drama w zestawie naszego festiwalu niedzielnego w Gdyni pojawią się na scenie. A skoro do Gdyni znowu się przeniosłam ze sprawą tego skojarzenia, to przez chwilę tam zostaniemy, bo chciałam przypomnieć zespół, trójmiejski zespół, połowa lat 80., niedługa historia. Boom, wakacje w Rzymie, tak nazywała się ta grupa. Nagranie zatytułowane Dziewiąty w specjalnej wersji przygotowanej przez Kapsę w związku z serią The Very Polish Cuts Out teraz na naszej antenie się rozpędza, ale przy okazji chciałam zaprosić na rozmowę o gdyńskiej i pewnie także trójmiejskiej kontrkulturze, bo nie sądzę, aby dało się to tak precyzyjnie oddzielić i odciąć, w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. Będziemy rozmawiać z dyrektorem Muzeum Miasta Gdynia, a no, konikiem pana dyrektora jest właśnie kontrkultura, to jedno, ale muzeum także ma bardzo intrygujący pomysł, jak tę muzyczną stronę kontrkultury opowiedzieć po latach. No, ale więcej już w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. tytuł utworu dziewiąty. Wersja przygotowana przez Kapsę. Zespół nazywa się Boom, przez ukreskowane wakacje w Rzymie. Może ktoś będzie miał ochotę poszperać. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Teraz jest już chyba jasne, dlaczego w tym tygodniu płyta tygodnia w programie alternatywnym pojawia się na zakończenie. Bardzo dużo na tym albumie, debiutanckiej płycie Conera Youngblooda, takich utworów, które no, wpisują się po prostu już w ten spokojniejszy czas, kiedy opadły wszystkie natychmiast niezbędne sprawy i możemy chociaż na chwilę się zatrzymać. To nagranie, które za nami nosi tytuł Bear River Migratory Bird Refugee. I może od razu załatwmy kwestię konkursu. Nie jest to jedyny utwór, który w tytule ma ptaka, że tak to ładnie ujmę. Jest na tej płycie jeszcze jeden, w którym ptaki w liczbie mnogiej łączą się z jakimś krajem. Więc dzisiaj niech to będzie konkurs dla tych, którzy szybko przeczesują tytuły na płycie i szybko mogą zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. O jakiej piosence z ptakami i krajem w tytule mówię? Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A tymczasem ja chciałam jeszcze dodać, że za każdym razem, kiedy ponownie przesłuchuję naszą płytę tygodnia, płytę zatytułowaną Cheyenne, odkrywam na niej nowe elementy, a wszystko to jest poukrywane. To nie jest płyta, która atakuje od razu i jasno stawia sprawy. Nie, to jest płyta, na której naprawdę mamy do czynienia z różnorodnym podejściem do myślenia o piosenkach, bo jednak są to piosenki. Bardzo dużo wykorzystanych środków, pomysłów, ale nie za dużo. I nie jest to płyta, która opiera się na produkcji, na pomysłach komputerowych, czy na zabawach, które wykraczałyby poza możliwości ludzkie. Zresztą przypomnę, że sam Conner zagrał na tej płycie na 30 instrumentach, od gitary po harfę i można byłoby tutaj te instrumenty długo wymieniać. No to jest taki poszukiwacz wrażeń i poszukiwacz emocji i w związku z tym spokojnie możemy zagłębić się w kolejny utwór, który już czeka. You can't get much thinner than thin, or thicker than water, tighter than skin. Don't you see the way you're moving? ta płyta znalazła już swoich właścicieli. Oczywiście Birds of Finland to jest tytuł, który był przepustką do jej posiadania. Musisz mi, Bartek, zwracam się do Bartka Gilera, raz jeszcze przypomnieć, bo niechcący skasowałam imiona panów, którzy wygrali. Tomasz Złodziej, to zapamiętałam, i Kamil z Siechnic. Dobrze, Kamila pozdrawiamy i pozdrawiamy też Tomasza Złodzi. Gratuluję. Szansa na spotkanie się z Konerem na żywo w październiku. Będzie grał i w Poznaniu, i w Warszawie, więc będzie można go tam spotkać, a także we Wrocławiu. 3 koncerty zaplanowano. No, do tego czasu jeszcze trochę mamy przestrzeni. Jesień zdąży się wspaniale rozwinąć, więc trzymając się jeszcze lata, na zakończenie dzisiaj artysta, który podpisuje swoje płyty jako Yves Stammer, a ja bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. No i do usłyszenia z Gdyni. Gdynia ma bardzo dużo fantastycznych osób, przy okazji spotykania których można poruszać wiele intrygujących tematów, więc ich nie zabraknie. Jutro po 12 Fest Program, a w sobotę po 13 Radiowy Dom Kultury. Do usłyszenia. baby. All of them that we made and put them all together. As we get older and older and older. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Szczur zatrzymał się przy drogowskazach. Usiadł na małym, porosłym trawą pagórku i wyjął z kieszeni dużą flaszkę. Spojrzał na nią pod światło księżyca i rzekł: dawno nie piliśmy likieru, co? Dawno. To wypijmy. Na pożegnanie. Bo pewnie nie zobaczymy się nigdy. Fragment 20. Ostatni. No. Bądź zdrów i szczęśliw i nigdy nie daj się chamom. Zaczął pić. Wypił połowę flaszki i podał ją mnie. Za twoje powodzenie we wszystkim, rzekłem do niego. Zapaliliśmy papierosy. Wiesz co? Rzekł szczur. Słucham. Ty musisz przyłapać Berka Stonogę. Ja nie mogę pozostać. Muszę iść tam, ale ty to zrób. Zrobisz? Dobrze. Na pewno? Słowo? Jeśli nie przestanie chodzić, to na pewno. Klawo jest. Potem szczur powstał, obejrzał się wokoło, po polach, a potem rzekł do mnie: no, to żegnaj. Na mnie już czas. Mocno uścisnął mi dłoń i pośpiesznie poszedł drogą w kierunku starego sioła. Nie obejrzał się. Wkrótce utonął w poświacie księżycowych promieni na skraju starego sioła. Zawróciłem i powoli szedłem ku zachodowi. Byłem sam, zupełnie sam, na całym pograniczu. Gdy rozpoczął się ranek, znalazłem się w pobliżu granicy. Samotność i tajemnicza cisza pól i lasów nauczyły mnie wielu rzeczy. Nauczyły mnie lepiej zrozumieć ludzi, nawet tych, którzy przeminęli. Samotność nauczyła mnie myśleć i kochać. Więc kocham las, jak ryś, jak wilk. Kocham broń, jak najlepszego przyjaciela. I namiętnie kocham noc, najwierniejszą mą kochankę. Każdą nową noc witam radośnie, z zachwytem. Co wieczór wychodzę ze swych dziennych kryjówek i dążę w mrok. Przekradam się przez granicę prawie co dzień. Nie istnieje dla mnie wcale. Chodzę cicho jak kot. Pewnego wieczoru wstąpiłem do Joska Gęsiarza. Zjadłem z nim kolację i wypiłem pejsachówki. Mówiliśmy o różnych rzeczach. I w pewnym momencie Gęsiarz powiedział: po co ty to robisz? Co? Nie dajesz chłopakom chodzić za granicę. Bo tak mi się podoba. Bo to są zimni fartowcy. I ja o tym gadałem z naszymi, z kupcami. Ty wiesz co? Mówił Gęsiarz. Oni zrobiliby wszystko. Załatwiliby i z policją, i z Alińczukami. Oni cofną zeznania. Oni boją się na ulicę wyjść. A ty możesz miliony zarobić. Ty możesz zebrać, jeśli chcesz, partię i wodzić ją sam. do spółki z kupcami, na procentach. Ty wiesz, co to jest? Ty tak znasz granice i różne drogi. Każda partia pójdzie na pewno i na każdej partii w obie strony zarobisz najmniej $2000. Ty wiesz, ile to będzie za rok? Dobrze, przerwałem mu. Ale po co to mnie? Co? Po co? No, $1000. Po co 1000? Rzekł zdumiony Żyd, poruszając w powietrzu palcami. To wszyscy lubią, a ja tego nie lubię. I nie warto o tym mówić. Wkrótce pożegnałem gęsiarza. Jego praktyczny umysł nie mógł mnie zrozumieć. Pewnie uważał mnie za wariata, a ja jego. Co noc szedłem urządzać zasadzki na Berka Stonogę, aby dotrzymać danego szczurowi słowa. Wreszcie udało mi się go złapać. O północy niebo przetarło się z chmur i ukazał się księżyc w pełni. Siedziałem na zasadzce tuż za traktem prowadzącym z Wołmy do Rakowa. Umieściłem się na skraju dębowego boru. Był śliczny, dęby stały wysokie, smukłe. Śpiewał wiatr, szumiał bór. O godzinie 3 nad ranem ujrzałem przecinającą pole w moim kierunku szarą postać. Ukryłem się lepiej. Był to mężczyzna w czarnej kurtce i długich butach. Serce mi zabiło żywszym tętnem. Na pewno Stonoga. Nieznajomy zbliżał się ku mnie. W marszu opierał się na kiju. Dałem susa na ścieżkę, po której szedł i znalazłem się naprzeciw niego. Ręce w górę! Pośpiesznie podniósł w górę ramiona. Kij wypadł mu z dłoni i potoczył się na ziemię. Dawaj pieniądze, żywo! Stonoga wywracał kieszenie i wysypywał z nich złote i srebrne monety. Proszę pana, proszę. To wszystko? Wszystko, proszę pana, szepcze jękliwie. Dobrze, rozbieraj się. Wiesz co, Berku? Gdy usłyszał swe imię, drgnął i zdumionymi oczami patrzył mi w twarz. Co? Możesz się zakląć na swoje życie i życie swoich rodziców, że nie masz przy sobie więcej pieniędzy? Żeby ja tak zdrów zobaczył swoich rodziców, że nie mam przy sobie ani grosza. Teraz, Berku, wierzę ci. Żydek poweselał i pochylił się nad ubraniem. Można się ubierać? Co? Ubierać się? Ach, ty kanciarzu. Toś się zaklął, że nie masz nic przy sobie, bo byłeś goły. Dolary są w ubraniu. W cholewach butów znalazłem około $1000. Z kołnierza kurtki wyjąłem jeszcze 500. Było tego zbyt mało. Wiedziałem, że nosi co najmniej po $5000. Nagle przyszła mi do głowy pewna myśl. Aha. Kij, na którym się opierał. Tam są pieniądze. Zrobiłem kilka kroków w kierunku traktu. Potem obróciłem się ku niemu i powiedziałem: czego stoisz? Możesz iść. Berek podniósł z ziemi kij. Tak, pieniądze są w kiju. Nie zapomniał o nim. Zaczekaj. Daj mi ten kij. Boli mnie noga. Możesz iść. Berek stał na skraju lasu i długo patrzył. Szkoda, że nie było ze mną szczura i nie miałem możliwości nawet powiadomić go o tym, że ze Stonogą załatwiono. Gdzie on teraz? Co robi mój biedny, zwariowany przyjaciel, który czasem miał tak wspaniałe serce? Gdy potem na melinie w gorzelni rozłupałem ostrożnie nożem kiji, znalazłem w wydrążonym jego środku 60 $100 banknotów. Oddałbym chętnie wszystkie te pieniądze za możność znalezienia się chociaż przez kilka minut ze szczurem. Nie spałem prawie całą noc. Widziałem niezwykłe rzeczy. Słyszałem głosy żywych i umarłych. Tej nocy postanowiłem porzucić granice. Nazajutrz przypadała rocznica śmierci Saszki Weblina. Następnego dnia poszedłem do miasteczka. Chciałem pożegnać Józefa Trofidę i Janinkę, lecz nie zastałem ich w domu. Mieszkali tam nieznani mi ludzie. Powiedziano mi, że Józef Trofida sprzedał dom i wraz z siostrą i matką wyjechał do krewnych. Wówczas poszedłem do Mamuta. Nie zastałem go w domu. Znalazłem się w pobliżu restauracji Ginty. Wstąpiłem tam. Zobaczyłem kilkunastu pijanych powstańców. Wszystkie twarze obróciły się ku mnie. Do salonu wbiegła Ginta. A, to pan Władzio. Tak, ja. Dawaj duchem szkło chemiry i zagrychy. Zaraz. Po chwili przyniosła z bufetu wódkę i przekąski. Późnym wieczorem poszedłem drogą w kierunku Pomorszczyzny. Potem udałem się w kierunku granicy. Zatrzymałem się u stóp małego wzgórza. Była to kapitańska mogiła. Wszedłem na jej szczyt. Zapaliłem papierosa. Ognia nie chowałem. Kogo mam się bać? Wtem dostrzegłem na łączce ciemną postać. Widmo, pomyślałem. Bez szmeru poszedłem pośpiesznie w ślad za tamtą postacią. Zniknęła mi z oczu w pobliżu kapitańskiej mogiły. Wczołgałem się z boku po pochyłości wzgórza. Zobaczyłem na jego wierzchołku klęczącą kobietę, ubraną w ciemne palto. Pewnie wyczuła moją obecność w pobliżu, bo porwała się na nogi. Niech się pani nie boi. Poznałem w niej dziewczynę, którą widziałem spacerującą wraz z Pietrkiem i której twarz ujrzałem kiedyś na tym wzgórzu, gdy po ucieczce z Sowietów straciłem w tym miejscu przytomność. Zrozumiałem, że ma jakiś związek z widmem. Powiedziałem, jestem przyjacielem Pietrka. Pani uratowała mnie kiedyś, gdy leżałem tu chory. Pani, zdaje mi się, Irena. Tak. Dziwna rzecz, że właśnie dziś panią tu spotkałem. Przyszłam pożegnać się z ojcem. On tutaj zginął. I ja przyszedłem tu pożegnać się z granicą. Chcę zapytać panią o pewną rzecz, mającą związek z tym właśnie miejscem. Proszę. Słyszałem legendę o widmie, które się zjawia w pobliżu tego miejsca. Widziałem je na własne oczy. Co pan widział? Bezkształtną białą plamę, która wciąż się poruszała. To unosiła się w górę, to opadła w dół. Na twarzy dziewczyny zjawił się lekki uśmiech. To nie było widmo. To była muszka. Pies gospodarza, u którego mieszkam. Brałam go ze sobą, aby w ciemne noce nie błądzić i żeby ostrzegł mnie przed niebezpieczeństwem. Dziś przyszłam sama. Przez chwilę stała zamyślona, a potem rzekła: żegnam pana. Dziś wyjeżdżam do Wilna, do Pietrka. Może panią odprowadzić do wsi? Nie. Ja niczego się nie boję. Często tędy chodziłam. Znam tu każdy krok. Do widzenia. Szczęśliwej podróży. Zbiegła szybko i lekko ze wzgórza. Długo patrzyłem za nią. Poszedłem powoli w kierunku wielkiego sioła. Wkrótce znalazłem się obok słupów granicznych. Stały, ponuro. Obejrzałem się wokoło. Cisza, pustka. Gwiazdy lśnią mgławo, górą ciągną chmury, a na północnym zachodzie cudnie lśni wspaniała. Wielka niedźwiedzica. Była to rocznica śmierci Saszki Weblina, niekoronowanego króla granicy. Był to koniec mego trzeciego złotego sezonu. Była to moja ostatnia noc na pograniczu. 14 października 1935 roku, 29 listopada 1935. Święty Krzyż, więzienie. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytali fragmenty polskiej powieści z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Za udostępnienie praw dziękujemy wydawnictwu LTW. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak i Wojciech Dorosz. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja.